Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 19 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna. Ja kontra ja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Trójce na krawędzi życia i wilki o tym życiu też było w naszym cyklu 3 na raz dziś rozgrzewające trzy utwory i wspólny mianownik życie. Przypomnę tym, którzy być może jakoś tak się złożyło, że nie przed, a po piątej dołączyli do budzikowego grona. Witamy bardzo serdecznie. Co tam za oknami, panie synoptyku? Ma pan jakieś najświeższe informacje? Przewala się ta prognoza pogody. Edycja kopiuj, edycja wklej. Z wczoraj, z przedwczoraj, nie, nawet z poniedziałku. Też nowość, pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Jest jakiś progres we wschodniej połowie kraju, możliwe burze z gradem, a wiatr północny i północno-zachodni umiarkowany, dość silny, w czasie burz w porywach do 70, w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, ale w ciągu dnia też i może ruść. A na termometrach dziś od 20 stopni na Górnym Śląsku, 21-22 na krańcach zachodnich, 24 w Bieszczadach oraz nad samym morzem. Najwyższa temperatura na Warmii i Mazurach tam dziś do 28 stopni. Tak mi się wyrwało mi się, zdaje się, że to było w maju, na wysokości weekendu majowego, no może przed, kiedy to tak sobie rzuciłem, że ładną mamy wiosnę, choć tak naprawdę to już było lato. No i pan Dominik z Chorzowa krótko i na temat podsumowuje, co dziś, co teraz. Ależ piękną jesień mamy tego lata. The girl, I'm my boy. Państwo mają fantastyczną pamięć, jestem pełen podziwu. Pan Piotr gorąco pozdrawia i przypomina sobie, tak, to było równo miesiąc po rozpoczęciu wiosny, kiedy pan wspomniał, że piękne lato mamy podczas tegorocznej. Właśnie. No to było, zdaje się, pod koniec kwietnia, jeśli dobrze liczę. Bardzo pięknie dziękuję, panie Piotrze. Pamięć absolutna. Sygnał z zagranicy od pana Tomka, Al Jubail na nasłuchu. Informacje o tym, że stabilna temperatura za oknem 31 stopni, wiatr lekki, ale to 31 to dopiero przedbiegi, bo temperatura w dzień dojdzie do 44 stopni Celsjusza, a ostatnie 6 dni tak właśnie wygląda. Ostatnie 6 dni kontraktów Al Jubail. Potem miesiąc urlopu w Polsce, krioterapia też jest zdrowa. Później piątek, piąteczek, piątunio. Zdaje się to już tamże właśnie. Pięknie dziękujemy, panie Tomaszu. Bezpiecznego powrotu życzymy oczywiście także i do tej polskiej rzeczywistości. Ale właśnie co u nas? 10 po piątej zapowiedzi tego, co przed nami. O 9:00 drugi dzień posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji prawa o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, m.in. w Sądzie Najwyższym. Posłowie wysłuchają też informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. O 16:00 w Pałacu Prezydenckim nastąpi uroczyste podpisanie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Przypomnijmy, ustawa zakłada zwiększenie kompetencji Rady, która będzie mogła opiniować nie tylko projekty ustaw, ale także rządowe strategie i programy. Dodatkowo głos doradczy obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS ma zyskać główny inspektor pracy. Poza tym reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego. Wieczorem o 19:00 w pawilonie koncertowym Symfonii Varsovii w Warszawie wystąpi The Orchestra of the Americas. Koncert odbędzie się w ramach europejskiego tournée zespołu i będzie to jedyny występ w Polsce, a na scenie zagra 100 młodych muzyków z 25 krajów z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena oraz Polskie Radio. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana na antenie radiowej Jedynki. Jego retransmisji będzie można wysłuchać 23 lipca tuż po północy w audycji Noce z Jedynką, a w dwójce o 13:00 w audycji Koncertowe Wakacje. To tak z radiowego ogródka. Z zagranicy w Dumie w Państwowej w Moskwie pierwsze czytanie projektu ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego. W Abu Zabi prezydent Chin Xi Jinping rozpoczyna podróż, w trakcie której odwiedzi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Senegal, Rwandę oraz Republikę Południowej Afryki. W Wilnie happening na skwerze Waszyngtona z okazji kolejnej rocznicy amerykańskiej deklaracji Wellsa potępiającej okupację krajów bałtyckich przez ZSRR. No właśnie, przypomnijmy. 23 lipca 1940 roku wicesekretarz Stanów Zjednoczonych Samuel Wells opublikował oficjalne oświadczenie Departamentu Stanu USA o sytuacji w państwach bałtyckich, a podkreślał on, że właśnie Stany Zjednoczone nie uznają ani obecnie, ani w przyszłości aneksji państw bałtyckich Estonii, Łotwy i Litwy. W Santa Fe w Stanach Zjednoczonych doroczna konferencja Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów, a w Key West na Florydzie 38. konkurs sobowtórów Ernesta Hemingwaya. Tak mi się przypomniało od razu złota myśl z fantastycznego pana Ernesta. Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. czasem tak dla hecy. Lubię patrzeć jak coraz bliżej świecy. Lady Punky, Maciek Maleńczuk, Tańcz głupia tańcz z LP jedynki na LP trójce na piątym miejscu ostatniego notowania 1902. Państwo zapytowywują, czy dziś też mokra, przemoknięta, jak wczoraj, przedwczoraj, no tak bym powiedział wilgotna. O, wilgotna prasa przede mną, a jeśli chodzi o te tytuły, o których dziś m.in. Rzeczpospolita, o tym, że polscy informatycy i archeolodzy stworzyli unikalny w skali światowej system cyfryzacji danych. W wyniku wszelkich działań powstaje obszerna dokumentacja terenowa, m.in. rysunki, zdjęcia czy przerysy dekoracji ścian. Prace prowadzone są równolegle w Polsce, gdzie skanowane są materiały archiwalne i wykonywane cyfrowe przerysy rysunków ścian oraz w Egipcie, gdzie uzupełniana jest dokumentacja fotograficzna, rysunkowa, skanowana trójwymiarowo świątyni przy użyciu fotoskanowania i skanera laserowego. Od 1961 roku Polacy pod patronatem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej imienia Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego pracują nieprzerwanie w świątyniach w Egipcie, rekonstruując kolejne przestrzenie rytualne świątyni, a w grudniu ubiegłego roku oddali do zwiedzania najważniejsze pomieszczenie, jakim jest główne sanktuarium Amona. Polskie działania na terenie świątyni mają niezwykły rozmach. Obecnie realizowanych jest ponad 60 projektów studyjnych. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Też z tego tytułu rzuciło mi się jeden temat o tym, że firmy mięsne sprzedały w tym roku w Stanach Zjednoczonych niemal o połowę więcej wieprzowiny niż w roku poprzednim. W ciągu zaledwie 3 lat USA urosły do pierwszego odbiorcy naszej wieprzowiny, zwłaszcza boczku. Polski boczek i żeberka królują w Stanach Zjednoczonych, o tym też w Rzeczpospolitej. W Pulsie Biznesu o tym, że obecny rok będzie dla polskiego rynku motoryzacyjnego rekordowy. Według gazety nabywców może znaleźć nawet 550 tysięcy nowych aut i przynajmniej 2 razy tyle używanych. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów wynika, że z polskich salonów w pierwszym półroczu tego roku wyjechało ponad 273 tysiące nowych samochodów osobowych. To 10,5% więcej niż rok temu. Tym samym to 39 miesiąc wzrostu z rzędu. Dodatkowo sprzedaż nowych osobówek w czerwcu okazała się najlepszym wynikiem tego miesiąca. Rok bieżący może być rekordowy dla polskiego rynku motoryzacyjnego. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że to może być kolejny po pakiecie mobilności i dyrektywie o delegowanych osób sposób na wycięcie Polaków z europejskich rynków. Tym razem chodzi o Europejski Urząd Pracy, który ma powstać już w przyszłym roku. Jak informuje Bruksela, jego powołanie ma na celu zapewnienie sprawiedliwych zasad zatrudnienia pracownikom migrującym i delegowanym. Polscy politycy są zaś przekonani, że za szlachetnymi hasłami kryje się to, co zwykle protekcjonizm krajów starej Unii Europejskiej. To być może trzeci gwóźdź do trumny swobody przepływu usług. Sposób na wycięcie Polaków z europejskich rynków opisuje dziś Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tytuły i oczywiście więcej z prasy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. No to już teraz zapraszamy i polecamy. 20 minut po 5. Kalendarz muzyczny, ale wcześniej łupnięcie, bo państwo proszą, taka, a nie inna pogoda. Choć ptaszęta, no nie powiem, przepięknie kwiliły tego lata czy jesieni. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play there, but I'm not breaking. I'm telling. And so twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Warto mieć w pamięci to nagranie, kiedy to będziemy podsumowywać rok 2018 i szukać, przypominać gdzieś w pamięci tych najlepszych utworów, które skutecznie budziły w bieżącym roku. Polecamy, bo przecież Godsmack chyba bardzo dobrze smakuje. 23 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Zaczniemy od wspomnień Andrzeja Siewierskiego, wokalisty i gitarzysty zespołu Azyl P. Artysta urodził się 54 lata temu, zmarł w grudniu 2007 roku. He didn't leave the mouth, I'm making, 'cause girl, it was Przed godziną zaglądaliśmy do kalendarza, teraz uzupełniamy o wybrane wydarzenia muzyczne. 26 minut po godzinie 5. W 1853 roku w Nowym Jorku oddano do użytku Central Park. Pierwszy park w Stanach Zjednoczonych, to było 165 lat temu. 135 lat temu urodziła się Coco Chanel, francuska projektantka mody. Przypomnijmy, że w połowie lat 20. ubiegłego wieku rewolucjonizowała damską modę, lansując ubrania o prostych, sportowych fasonach oraz pozbawione ozdób krótkie suknie. Zresztą była też twórczynią m.in. Małej Czarnej i perfum numer 5. Coco Chanel zmarła w 1971 roku. 126 lat temu zmarł Thomas Cook, założyciel pierwszego biura podróży w Anglii, później także w innych krajach Europy, a 118 lat temu w Paryżu ruszyła pierwsza linia metra o długości 10 km i 300 metrów i wówczas to 118 lat temu pociągi pokonywały tę trasę w 33 minuty. W 1969 roku norweski antropolog Thor Heyerdahl zakończył na Barbadosie transatlantycką podróż na papirusowej tratwie Ra. Rejs ten udowodnił, że starożytni Egipcjanie zdolni byli przepłynąć Atlantyk i wylądować na kontynencie amerykańskim. W 1989 roku po kilkugodzinnym głosowaniu w Sejmie przewagą jednego głosu przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia. Wokalistka Patrycja Kosiarkiewicz ma dziś urodziny i składamy najlepsze życzenia. Uwierzyłby ten, kogo sny policzył na liczydłach swych. Na niebie ktoś, na niebie hen, uwierzyłby dopiero ten. Na pożegnanie, pożegnanie. Spojrzeć wstecz, łatwa rzecz. A taki co niedawno go zrzucono z chmur, by pożył, to taki w nic nie wierzyć chce i nie uwierzy w słowa te, że na dzień dobry, na dzień dobry. Spojrzeć wstecz, trudna rzecz. Trzeba z chwili mieć to, co w chwili trwa. Nie przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Nie czekaj aż w lusterku twarz zmarszczona jak rodzynek, lecz z cudy wstaw pomyłek garść i podpowiedzi spróbuj skraść. Spróbuj skraść, spróbuj skraść z cudzych błędów. Trzeba z chwili mieć to, co chwili trwa. Nie przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Niezwykle optymistyczne. Patrycja Kosierkiewicz w dniu urodzin z najlepszymi życzeniami. No i optymizm także bije z korespondencji pani Magdy z Harstad, północna Norwegia na słuchu. I informacja stamtąd, że kolejna tropikalna noc za nami. Dwie kąpiele w morzu z dokumentacją fotograficzną. Ależ przepiękne, krystaliczne morze. Może być pięknie, może, a urlop w ciepłych krajach i w tej szerokości geograficznej, znaczy u nas w domu już za 2 czy 3 tygodnie. 3 tygodnie i jak wytrzymać do urlopu, bo tyle pozostało. Państwo Gosia i pan Krzysztof pozdrawiają i pytają z zachmurzonej redy. Wydaje mi się, że to ten najpiękniejszy czas, tuż przed urlopem. Ale przynajmniej grzyby będą, to od pana Tomka. Też optymistycznie. Można, można. Do tego pan Robert podpowiada, że doktor Rożek sugerował kiedyś, że drzewa mogą sobie włączyć tryb jesień. No, zdaje się, że widziałem chyba takie drzewa, które już sobie włączyły. 5:30 minęła, czas na prognozę pogody. Chciałem powiedzieć jesienny, ale się ugryzłem w język. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami, więc jednak lato może. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz oraz w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś najniższa temperatura na Górnym Śląsku, tam 20 stopni, na krańcach południowych do 21, na zachodzie do 22, nad morzem na Suwalszczyźnie oraz w Bieszczadach do 24, w centrum około 26-7, a najwyższa temperatura dziś na Warmii i Mazurach do 28 stopni. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just an alley creeper, light on his feet. To zdaje się, że funkcja wiosna albo lata, bylebyśmy my sobie nie włączali tej funkcji jesień. Jeszcze. Wszystko w swoim czasie. To od pana Marcina. Bardzo pięknie dziękujemy. Queen w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Brian May, gitarzysta formacji, kończy 71 lat z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy także o tym, że pan Krzysztof Piasecki, satyryk, aktor kabaretowy, dziś ma urodziny, 69. Także dołączamy się do chóru z najlepszymi życzeniami. Za 23 minuty 6. Kolejna data, kolejna rozgrzewkowa kompozycja. Tak mi się wydaje, że no może niekoniecznie, bo to ciepło za oknami na Myśliwieckiej, 20-21 stopni, zresztą w wielu miejscach dwucyfrówka i dwójka z przodu o poranku, a jak słyszeliśmy w prognozie pogody, od 20 na Górnym Śląsku, dziś do 28 stopni na Warmii i Mazurach, więc ta rozgrzewka to tak, no powiedzmy sobie, troszkę na wyrost, bardziej wizualnie do tego, że zamiast lata piękne jesienie za oknami, jakkolwiek rozgrzewająco. Koksowniki za chwilę, a to dlatego, że Hugh Harris, gitarzysta The Cooks, skończy 31 lat. That you find, you discover that you love it here. You've got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found a lover. Then you twitch, you feel that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. Such a good girl to me. Kalendarium muzyczne. Like you, Dad,